พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ทรงบริจาคพระนามัสสีขณะที่พระเวสสันดรกับพระนามัสสีต่างมีพระทัยเบิกบานในการบริจาคผ่านครั้งสำคัญนี้อยู่พระอินทร์ทรงคิดได้ว่ายังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่พระเวสสันดรยังไม่ได้ทรงบริจาคสิ่งสำคัญสิ่งนั้นคือพระนามัสสีและทรงเห็นด้วยว่าบัดนี้หากจะมีใครสักคนมาขอพระนามัสสีพระเวสสันดรก็จะทรงบริจาคและบุญของพระนามัสสีนั้นสามารถส่งเสริมชายที่ได้พระนางไปให้เป็นได้ถึงพระราชาแต่ในทางตรงกันข้ามพระเวสสันดรจะลำบากเพราะไร้ที่พึ่งดังนั้นครั้นถึงเวลาเช้าจึงแปลงตัวเป็นพราหมณ์ลงมาหาพระเวสสันดรถึงอาสมพระเวสสันดรทรงมีปฏิสันถารและตรัสสนทนาด้วย ท่านพราหมณ์เราสองคนสบายดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนในป่าเนี้ยมีเง่าไม้และรากไม้อยู่มากเราสองคนพอเก็บมาเลี้ยงชีวิตได้เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆก็มีน้อยในป่ามีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่มาเบียดเบียนเราเราสองคนอยู่ในป่ามา7 เดือนชีวิตมีแต่เรื่องเศร้าโศกท่านเป็นพราหมณ์คนที่สองที่เราได้เห็นท่านมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วไม่ใช่มาไม่ดีขอเชิญท่านล้างเท้าเข้าไปข้างในอาสมเถิดผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางผลหมากเม่ามีรสหวานปานน้ำผึ้งเชิญท่านเลือกฉันแต่ผลดีๆเถิดแม่น้ำดื่มนี้ก็เย็นสนิทเราตักมาจากซอกเขาหากท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิด จากนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสถามถึงสาเหตุที่ทำให้มาถึงที่นี่พราหมณ์แปลงจึงได้โอกาสกราบทูลว่า ข้าแต่พระราชฤาษีข้าพระองค์ได้ทราบมาว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนห้วงน้ำเต็มที่ไม่มีวันหมดสิ้นคือทรงให้ทานอยู่ไม่รู้หมดจึงมาครั้งนี้ก็เพื่อมาขอพระมเหสีข้าพระองค์ขอแล้วก็ขอได้โปรดประทานเถิดพระเจ้าค่ะ ท่านพราหมณ์สิ่งที่ท่านขอมานั้นเราพร้อมให้อย่างไม่หวั่นไหวเราไม่ซ่อนสิ่งที่มีอยู่แน่เพราะใจของเรายินดีให้เสมอ ทันทีที่ตรัสจบพระเวสสันดรก็ทรงเอาน้ำเต้าตักน้ำหลั่งลงบนมือของพราหมณ์แล้วทรงมอบพระอัครมเหสีให้ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัศจรรย์ต่างๆเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้วครั้งก่อนๆพระเวสสันดรทรงมองพระพรักของพระนางมัสสีเนื่องจากทรงมีพระประสงค์จะทราบความรู้สึกของพระนางฝ่ายพระนางมัสสีทรงทราบพระประสงค์ของพระสวามีดีจึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชหม่อมฉันเป็นภริยาสาวของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระสวามีของหม่อมฉันทรงเป็นใหญ่ในตัวหม่อมฉันหากทรงมีพระประสงค์จะยกให้ใครก็ขอได้โปรดยกให้เถิดหรือจะทรงขายเอาเงินหรือจะทรงฆ่าเอาเนื้อก็ยังได้หม่อมฉันยอมเท่านั้น พราหมณ์แปลงมองดูพระพักของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์แล้วทราบว่ามีพระอัธยาศัยน้อมไปในการเสียสละอย่างลึกซึ้งจึงกล่าวสดุดีว่า ศัตรูที่ขัดขวางไม่ให้ได้ทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติพระองค์ทรงชนะได้หมดแล้วทั้งคู่เห็นไหมนั่นพื้นปฐพีส่งเสียงกึกก้องดังระเบ้อไปถึงไตรทิศสายฟ้าหรือกระแลบแปลกปลาบอยู่รอบทิศเสียงดังก้องเหมือนเสียงสะท้อนแห่งภูเขาถวยเทพแห่งภูเขานารทะทั้งสองฝ่ายต่างพากันอนุโมทนาทั้งพระอินทร์พระพรหมพระโสมพระยมและท้าวเวสสุวรรณต่างก็อนุโมทนาเนื่องจากพระองค์ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากสัตว์บุรุษให้ของที่ให้ได้ยากและทำกรรมที่ทำได้ยากอสัตว์บุรุษย่อมทำตามไม่ได้ธรรมของสัตว์บุรุษอสัตว์บุรุษทำตามได้ยากฉะนั้นสัตว์บุรุษกับอสัตว์บุรุษถึงคราวจากโรคนี้ไปจึงมีคติต่างกันอสัตว์บุรุษย่อมไปนรกส่วนสัตว์บุรุษย่อมไปสวรรค์พระองค์ประทับอยู่ในป่ายังให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นทานนับว่าได้ปฏิบัติพรหมยานยานอันยิ่งใหญ่ขอพรหมยานนั้น จงให้ผลทรงพระองค์ไปเกิดในสวรรค์เถิด ครั้นกล่าวสดุดีแล้วพราหมณ์แปลงก็คิดว่าบัดนี้เพื่อเวสสันดรทรงยกพระนางมัสสีให้แล้วควรที่เราจะถวายคืนพระองค์แล้วรีบไปจึงกราบทูลว่า หม่อมฉันขอคืนพระนางมัสสีให้พระองค์พระองค์ทรงคู่ควรกับพระนางและพระนางก็ทรงคู่ควรแก่พระองค์น้ำนมกับสังมีสีเหมือนกันพระองค์กับพระนางมัสสีก็เป็นอย่างนั้นเพราะทรงมีน้ำพระทัยเสมอเหมือนกัน จากนั้นจึงถวายพระนางมัสสีคืนครั้นแล้วก็กลับร่างมาเป็นพระอินทร์แล้วเหาะขึ้นไปในอากาศพลางประกาศให้พระเวสสันดรทราบว่า ข้าแต่พระราชฤาษีหม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพมาหาพระองค์วันนี้ก็เพื่อจะให้พรหม่อมฉันจะให้พร8ประการขอจงทรงเลือกขอพรเถิด พระเวสสันดรเห็นพระอินทร์ประทับอย่างสง่างามอยู่ในอากาศเรืองรองคล้ายดวงสุริยะยามทอแสงอ่อนๆจึงตรัสตอบว่า ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่เหนือสรรพสัตว์หากพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะประทานพรแก่หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะขอพรต่อไปนี้ 1. ขอให้พระบิดาหายพิโรธหม่อมฉันด้วยเถิดขอให้เสด็จมารับหม่อมฉันกลับวังด้วยเถิดและขอให้ต้อนรับหม่อมฉันผู้กลับวังด้วยพระราชอาจคืนราชสมบัติให้ด้วยเถิด 2. ขออย่าให้หม่อมฉันพอใจในการฆ่าคนเลยแม้ว่าเขาคนนั้นจะทำผิดร้ายแรงสักเพียงใดขอให้ได้ช่วยคนที่จะถูกฆ่าพ้นจากการถูกฆ่าด้วยเถิด 3. ขอให้คนทุกวัยคือวัยแก่วัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนจงได้อาศัยหม่อมฉันเป็นอยู่เถิด 4. ขอหม่อมฉันจงยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตนอย่าได้ล่วงละเมิดคู่ครองของชายอื่นอย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของหญิง 5. ขอให้ลูกของหม่อมฉันที่พัดพรากจากกันไปนั้นจงมีชีวิตรอดและเติบโตมีอายุยืนและขอให้ได้มาครองแผ่นดินโดยธรรม 6. นับแต่วันที่หม่อมฉันได้กลับคืนพระนครพอพระอาทิตย์อุทัยก็ขอให้อาหารที่ปรากฏเพื่อหม่อมฉันจะได้ให้ทานได้ 7. เมื่อหม่อมฉันกำลังให้ทานขอไทยธรรมจะได้หมดสิ้นไปขณะให้ทานขอให้หม่อมฉันมีจิตผ่องใสครั้นให้แล้วก็ขออย่าให้ต้องเดือดร้อนภายหลัง 8. เมื่อพ้นจากอัตภาพนี้ขอให้หม่อมฉันได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นสวรรค์ชั้นวิเศษครั้นจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณจะได้ไม่ต้องเกิดใหม่ต่อไป พระอินทร์ครั้นทรงสดับคำขอพรของพระเวสสันดรแล้วก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าสำเร็จได้แน่จึงตรัสบอกพระเวสสันดรให้สบายพระทัยพระอีกไม่นานพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางกุสดีผู้เป็นพระบิดาและพระมารดาก็จะเสด็จมารับกลับแว้นสีพีเมื่อนั้นพระเวสสันดรก็จะได้สมปรารถนาทุกอย่างจากนั้นก็ลาพระเวสสันดรกลับไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์